Welkom by episode 9 van die Vrye Teels Potgooi, in Potgooi, of Afrikaans vir podcast, wat elke twee weke artikels en toesprake aangaande Afrikaans en of Afrikaans publiseer en 'n bietjie bespreek. Artikels soos die van Herman Gillemeer, die FHK, as ook die internettydskrif die Vrye Afrikaan, word met toestemming gebruik. Laas week het ek in episode 8 die taaldebat bespreek, wat ek ook aangehaal het uit een vaste plek vir Afrikaans taaluitdagings op campus deur Herman Gillemeer en Lawrence Schlemmer. Nou, daardie boek is baie belangrike boek wat julle moet in die hande probeer kry. Dit is beskikbaar op Sun Press, een afdeling van African Sun Media, Reineveldstraat, Stellenbosch 7600. Of jy kan op die webwerf gaan www.africansunmedia.co.za of www.sun-e-shop.co.za. Daar sê jy ook professor Brink se boek No Lesser Place sien. En dit verteenwoordig die twee verskillende kante van die taaldebat. En na die einde toe van daar die potgooi het ek redelijk breedvoerig gepraat oor seker van die concepte en gedagtes wat ek gehad het oor ons kultuur en ons taal. En ek gaan vandag, nadat ek my artikel weer gelees het, probeer om hierdie idees een bykie verder uit te brei oor. So, maar ek gaan hou by die artikel eers, omdat die potgooi wat ek hier het, se oorspronkelijke doel was vir om artikels elke nou en dan te lees, of elke keer te lees. So, ek gaan begin met Ermelo Staat versus die mense, ook een artikel wat uit die Vrye Afrikaan gekom het, en is dis deur een baie belangrike groep mense vrygestel. Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans. Nou, voordat ek het gaan lees, wil ek gou iets aanhaal. Daar is baie mense wat wonder, mense wat nie eindelijk op hoogte is van saken. Wat wonder, hoekom is daar so groot behaai oor Afrikaans? Hoekom kan Afrikaners sien maar stil bly? Hoekom kan mense wat Afrikaans praat, nou Afrikaner of nie Afrikaner, hoekom kan hulle nie ook maar net ophou kniel oor die taal? En hulle sien glad nie enige externe agressie of bedreiging teenoor die taal nie. Nou, die burger het berig op 27 Julie dat die minister van arbeid in 'n toespraak voor die Black Management Forum en ek in aanhalingstekens gal gebraak het oor mense in Suid-Afrika wat kunstmatige skanse in stand hou deur taalregte voort hou. Nou, hy het spesifiek verwys na laerskool Mikro in Kelservier, wat Afrikaans as onderrig medium in die Hooggeregshof verdedig het. In die weeklikse elektroniese nuusbrief van die ANC 2005 word die vraag gestel: If we accept that no school in South Africa may no longer claim to be the exclusive use of any race, why is it so hard to accept that no school may no longer claim to be the exclusive use of any one language group? So soos julle sien, daar is definitief van die regeringskant een of een doelbewuste of nie een doelbewuste onbegrip oor hoekom mense hulle taal wil beskerm. En ek gaan nou die artikel lees van die Vrye Afrikaan, Ermelo versus Staat versus die mense. Die mees fundamentele reg van elke kultuurgemeenskap, soos van elke individu, is die reg op voortbestaan. Dit geld ook vir Afrikaners en die Afrikaanse gemeenskap in breë. Hierdie reg is inherent en bestaan ongeag of een wet of grondwet daarvoor voorsiening maak. Miskenning daarvan deur een regering, organe van die staat of wie ook al, is ongeregtig en onverdedigbaar. Hun kultuurgemeenskap, sy levensduur is langer as die van een individu. Een individu word binnen een gemeenskap gebore en die gemeenskap oorleef sy lede. Die kultuurgemeenskap verskaf die levensruimte waarbinne individue hun sinvolle lewe kan lei. Die mees basiese manier waarop een kultuurgemeenskap sy eie voortgang verseker, is deur onderwys, in die taal en aan die hand van die kultuur van daardie gemeenskap. Wanneer hun regering, of wie ook al, hieraan torring, en onderwys in die taal en kultuur van 'n bepaalde gemeenskap ondermyn of bemoeilik dit dus in gemeenskapse vermoë tot ongestoorde voortbestaan. Dit is juist die plig van die regering om toestande vir onbelemmerde taal en kultuuroordrag te vergemaklik en te bevorder in plaas daarvan om dit te bemoeilik. Die regering het 'n bykomende verpligting, namelijk om die inheemse tale van die land in belang van die mense teen die dominansie van Engels te rigsteen. Die staat kan nie onverskillig hiertoe staan nie en moet juis konstruktiewe stappe doen om sy plig na te kom. Met sy geforseerde afdwing van Engels naas Afrikaans op die hoërskool Ermelo, het die regering en die onderwysowerhede in albei opsigte gefaal. Hun las word op 'n Afrikaanse skool geplaas wat gemaklike oordrag in medium Afrikaans kortwiek. En die dominante taal word tot die nadeel van die inheemse taal en tale bevorder. Die optrede van die onderwysowerhede jeens die hoërskool Ermelo is nie geïsoleerd nie. Daar is nou alreeds 'n gevestigde patroon waardeur die owerhede oor die afgelope jare aan die begin van elke skooljaar Afrikaanse skole en hulle beheerliggame afknou en tot parallel of dubbel medium skole en uiteindelik verengelsing dwing. Weens die brutaliteit en onbillikheid wat hierdie optrede kenmerk, kan die onderwysowerhede beswaarlik daarop aanspraak maak dat dit in goeie trou optree. Tevens verraai die onderwysowerhede so optrede eerder hun aversie in die idee van 'n Afrikaanse skool as 'n besorgdheid oor toegang tot onderwys. Mens kry amper die gevoel, ek is so hier so bietjie in skouer in die middel van die artikel, dat die regering amper sou so ver kan kom om te sê enige ander taal, maar net nie Afrikaans nie. Die inligting tot die Vereniging van Regslui vir Afrikaanse Beskikking dui daarop dat dit die moeite werd is om die huidige hofbevel waardeur die hoërskool Ermelo tot parallel medium onderrig verplig word teen te staan en daarteen te appeleer. Dit toon dat die optrede van die onderwysowerhede juridies aanvegbaar is en klaarblyklik nie die toets van billike administratiewe optrede kan deurstaan nie. Ons ondersteun gevolglik die besluit om teen die huidige bevel van die hof te appeleer. Ofskoon die vereniging nie 'n donateur organisasie is nie en oor beperkte finansiële vermoëns beskik, is 'n donasie van R10.000 sopas reeds vir hierdie doel gemaak. Ons versoek dat alle belanghebbendes en in die besonder Afrikaanse kultuurorganisasies, stigtings, fondse en sakelei dieselfde doen. Benewens die huidige geskil, is dit egter noodsaaklik om ook na die posisie van Afrikaanse onderwys in die breë te kyk. Met die oog daarop wys ons op die volgende. Eerstens is dit duidelik dat die regsbeskerming, soos onder meer vervat in die grondwet, klaarblyklik ontoereikend is. Dit word onderstreep deur die feit dat ondanks gunstige hofuitsprake teen die owerhede, die onderwysowerhede in soortgelyke mate as wat in die uitsprake onder die loep was, steeds voortgaan om hulle aan dieselfde regsvergrype skuldig te maak. Bovendien heers daar in sekere kringe ook kommer oor die vraag of 'n getransformeerde regbank met vertroue om regshulp genader kan word. In die lig hiervan is dit noodsaaklik dat daar 'n verbeterde skikking met die regering oor die kwessie van Afrikaanse onderwys, insluitende Afrikaanse skole en Afrikaanse tersiêre onderwys, bereik moet word. Dit moet daarop gerig wees om die posisie van Afrikaanse onderwys te stabiliseer en die groeiende vertrouensbreuk tussen die regering en die Afrikaanse gemeenskap te herstel. Dit is tweedens belangrik om uit te lig dat die verpligtinge of die verpligting om aan die behoefte van toegang tot onderwijs te voldoen op die nationale en provinciale onderwijs overhede rus en nie gewis en gewis nie op 'n handkievol Afrikaanse skole en 'n beperkte korps van Afrikaanse onderwysers nie. Die owerhede moet sorg dat daar genoeg skole, klaskamers en onderwysers is en kan nie daar die verpligting op Afrikaanse skole en op Afrikaanse onderwysers afwentel nie. Wat as gevolg daarvan dikwels veel harder moet werk as hulle Engelssprekende eweknieë. Derdens, moet Afrikaners en andere lede van die Afrikaanse gemeenskap self primêr die verantwoordelikheid vir ons kulturele heil en ons taalbelange aanvaar. Kollektief en dus in noue samenwerking met mekaar beskik ons oor aansienlike ondernemingsgees, initiatief, intellektuele vermoë en finansiële middele om veel doeltreffender na onsself en ons belange om te sien as wat baie van ons geneig mag wees om te glo. Hoewel die owerheid bepaalde verpligtinge jeens ons het, en hoewel ons daardie verpligtinge, soos in die geval van Hoërskool Ermelo via die howe moet probeer afdwing, is verreweg die belangrikste middel tot ons beskikking, ons eie initiatief en vermoë. Dit het betrekking op alle terreine van die samelewing, waar ons belange op die spel is, ingesluit die sakewêreld, fysieke beveiliging en die terrein van onderwys. Spesifiek op die gebied van onderwys moet alle Afrikaanse mense saam eienaarskap van elke oorblywende Afrikaanse skool neem. 'N Afrikaanse skool moet nie verbeur word deur 'n werklike of beweerde gebrek aan genoeg Afrikaanse leerlinge nie. Weens demografiese patrone, sowel op die platteland as in die stad, is dit dikwels nie moontlik om alle skole wat eens Afrikaans was, steeds as Afrikaans medium skole te behou nie. In plaas daarvan om alle Afrikaanse skole te verloor, moet gemeenskappe in verskeie gebiede op die platteland en verskeie voorstedelike gebiede in die stede bepaal welke skole die beste in staat is om op die langtermyn Afrikaans te bly en sorg dat daardie skole ten volle deur Afrikaanse leerlinge gevul word, terwyl ander skole toegelaat moet word om hulle gang te gaan en desnoods te verengels. Maniere moet gevind word om Afrikaanse skooliere wat weens so'n strategie verder, moontlik selfs na 'n naburige dorp, moet reis om hun Afrikaanse skool by te woon, by te staan ten einde die nodige reis en verblyfreëlings te tref. Die Afrikaanse gemeenskap in die breë behoort finansieel hiertoe by te dra. Daar is 'n verpligting op elke Afrikaner in hierdie verband en die besonder op kapitaalkragtige Afrikaanse sakelei, trustfondse, organisasies en sake ondernemings. Die punt is dat gemeenskappe nie elkeen op hul eie moet voorsikkel met nie lewensvatbare Afrikaanse skole, of anders verlief moet neem met die ongesonde situasie van parallel of dubbel medium skole op pad na verengelsing nie. Selekteer die wat wel lewensvatbaar is, vul hulle met Afrikaanse leerlinge en verseker die skool se blywende Afrikaanse status en karakter. Dit geld ook vir die Hoërskool Ermelo. Die skool, anders as naburige skole wat ook nog tot in mate in Afrikaans onderrig, kan blywend as Afrikaanse skool in stand gehou word. Daarvoor moet Afrikaners in die hele streek verantwoordelikheid aanvaar en Afrikaanse leerlinge gevolglik na die skool gestuur word. Dieselfde beginsel moet oral toegepas word. Ons moet egter nie al ons vertroue op openbare of staatsskole plaas nie. Goeie en ewewigtige onderrig in die skole is nie 'n gegewe waarop blywend pyl getrek kan word nie. Bovendien is die soort strategie wat so pas uitgespel is ook nie oral haalbaar nie. Daarom is dit voorsienbaar, weliswaar waarskynlik nie in die geval van die probleme rondom Hoërskool Ermelo nie, maar gewis in baie ander gevalle dat onafhanklike private Afrikaanse skole gestig sal moet word. Erkenning moet trouwens gegee word aan die werk wat reeds in hierdie verband gedoen word. Ook wanneer die roete van onafhanklike skole gevolg word, is dit van groot belang om te beklemtoon dat gemeenskappe in verskeie dorpe en in verskeie buurte in stede nou hierin moet saamwerk. Terselfdertyd is dit weer eens van belang om te wys op die finansiële belegging wat Afrikaanse sakelui, trustfondse en organisaties en maatskappye hierin behoort te maak. Vierens moet dit vir elk Afrikaanse ouer op die hart gedruk word dat een Afrikaanse kind in Afrikaans onderrig moet word. So dat hulle nie my slegte Afrikaans praat enigie, dit sal een rede wees. Afrikaanse skole en Afrikaanse onderrig word skade berokken deur Afrikaanse leerlinge wat in Engels onderrig word. Daar is ouers wat hulle kinders in Engels laat skool gaan op grond van die siening dat hulle kinders op die wyse vir die Engelstalige ekonomiese wêreld toerus gerus word. Hierdie argument is dikwels daarop gebaseer dat ouers wat in die vroeëre era groot geword het, hulle eie gebrekkige taalvaardigheid in Engels op hul kinders projekteer. Hierdie projeksie is ongegrond. Kinders word tans veral weens die elektroniese media in 'n oorweldigende Engelse milieu groot. Selfs al is hulle van huis uit Afrikaans, is om hierdie rede van baie hun jong ouderdom af reeds Engels baie goed bemagtig. Anders as wat moontlik met hulle ouers die geval was, het hulle dus nie die bykomende blootstelling aan Engels wat deur Engelse onderrig meegebring word nodig nie. Inteendeel, weens die oormaat van Engels in die huidige tydsgewrig, is daar juis 'n verskerpte noodsaak, meer as tevore, aan onderrig in Afrikaans. Bovendien is Afrikaanse skole bekend vir hulle toewyding en vir hulle vermoë om Afrikaanse kinders ook vir 'n oorwegende Engelse kommersiële wêreld voor te berei. Presies 100 jaar gelede was generaal J.B.M. Hertzog in 'n ewige stryd gewikkeld met Britse imperialiste oor hulle beleid van verengelsing in die onderwys. Destyds was daar 'n beleid van verengelsing en 'n pynigende verskynsel van selfopgelegde verengelsing van Afrikaanse kinders in Engelse skole. Maar destyds was daar ook die kollektiewe wil onder genoeg Afrikaners, gesamentlike optrede, vindingrykheid, offervaardigheid en daadkrag wat Afrikaanse onderwys beveilig het en wat ons uiteindelik vir bykans in eeuw gedraai het. Die rolspelers het intussen verander, maar die verskynsel bly dieselfde. Die drang na en beleid van verengelsing is opnuut met ons. Die verskynsel van Afrikaanse kinders in Engelse skole ook. En net soos 100 jaar gelede is onderwys nog steeds van dieselfde wesenlike belang. Laat ons put uit ons wortels uit ons verlede, uit ons ervaring en ook uit ons vindingrykheid, vermoëns en initiatief, om soos onder meer hierin voorgestel, weer verantwoordelikheid vir onsself te aanvaar en ruimte vir ons bestaan en die gesonde funksionering van 'n Afrikaner gemeenskap te verseker. Dit sluit dan af die artikel deur die Vereniging van Regslui vir Afrikaans. Ek gaan later weer melding maak van hulle. Dis die tweede keer dat ek nou hierdie tweede deel van hierdie episode opneem. Ek is besig, die eerste keer wat ek opgeneem het, het ek gesukkel om die konsep te verduidelik, wat ek probeer verduidelik. Soos julle weet, ek is nie iemand wat ek baie kans kry om Afrikaans te oefen nie. So, my Afrikaans is redelik geroes en ek sukkel baie keer om die beste manier te kry om iets te verwoord. Alright, hier gaan ons. Ek ons begin by die begin. As ons kyk na iemand, is daar twee dele van die balans, of twee dele wat die beeld van die persoon gaan skep in ons verstand. Die eerste deel is vooroordele wat ons het, en die ander deel is enige gedrag wat die persoon het. Enige aksies wat die persoon uitvoer. Op die oomblik as mense na een Afrikaner kyk, of enig iemand wat homself identificeer as een Afrikaner, word hulle grotendeels ongebalanceerd geskets, omdat daar meer staat gemaak word op vooroordele. en minder op ons gedrag op die oomblik. Ek kan het die voorbeeld gebruik van as cinema, ek stap in een kamer in, en as twee mense, ander twee mense daar, en ek sê, ek is een Afrikaner, die een persoon kyk na my en dink, oh, hy is vriendelik, ek wonder wat beteken dit, en ek sal graag die persoon wil ontmoet, en die ander persoon kyk na my en gaan Afrikaner, dit beteken hy is racist, dit beteken hy is idioot, dit beteken ek gee nie om wie hy is nie, ek weet mos nou wie hy is. So vooroordele is of etiketering of labeling is iets wat baie gebruik. Natuurlijk, labeling of etiketering is iets wat normaal is vir een mens. Dit is deel van ons sociale oorlevingsstrategie. Ek bedoel, as iemand by die straat afkom en hy het een geweer in sy hand en hy kom direct op jou afgestap, dan, ek bedoel, logisch gesproke, behoort jy nog net daar aan te gaan, want al wat jy weet, is dat die ou is, daar is een man in die straat met een geweer. Hy het nie gesê, hy gaan jou skiet nie. En hy, miskien stap jy net terloops, in jou richting. So, miskien moet jy niks doen nie, maar ons oorlevingsinstinkte skop in, en ons etiketeer die persoon, ons label die persoon as een gevaar. Maar nou, as ek vir jou gesê, die persoon het, is een, as ek nou vir jou nog een detail bysgee, en ek sê, dit is een persoon in een politieuniform, dan het jy natuurlijk een ander type etiket gebruik. Dit verander alles. Behalwe as jy natuurlijk krimineel is van aard, en dan weet ek nie hoekom jy my bot geluister hier. So, etiketering is iets wat normaal is, is deel van ons alledaagse leven, ons allemaal doen het, tot een sekere mate, maar die probleem kom wanneer etiketering in die verkeerde context gebruik word. Want beteken, kom jy op die verkeerde gevolgtrekking. Bijvoorbeeld, as ek hierdie een vriend van my, ek het een baie goeie vriend in Engeland, en ek so, as ek jou moes voorstel aan hom, dan so jy binnen 5 sekondes gedink het, hierdie ou is er een erge rooinek, kaki. Hy praat Queen's English, hy is gebore in Engeland, hy is deur en deur in een Brit, ek bedoel, hy is selfs my ou wat te doen het met die Tony Blair se kantore, hy help met die skryf en die feite wat in hulle toesprake gaan, so hy is so Engels as wat het kom, en jy sal binnen een kort oomblik gedink het, ja, hangende af van wie jy is en jou achtergrond, dat hy is a kakie of wat ook al. Die probleem is dat, wat jy nie sal weet nie, is dat hierdie ou homself Afrikaans leer praat het, oor een tydperk van 8 jaar, 8 jaar sy studie gevat, vanuit boeken uitleer, en hy kan die taal redelijk vlot praat. Om die waarheid te sê, hy kan waarschijnlijk elke woord verstaan wat ek in die potgooi gebruik. Hy sal sikkel met die eerste deel van die potgooi, omdat ek so in hoge Afrikaans gelees het. Maar my gebroke Afrikaans kom hy redelijk goed oor die weg. Hy het ontzettende passie vir Afrikaans, en toe ek die Afrikaanse koffiekroeg begin het in Londen, was hy was die eerste ou gewees wat belanggestel het. En hy is nou een steunpilaar vir die koffiekroeg in Londen, wat ons nou noem Afrikaans in Londen. Hy organiseer dit nou saam met mede Afrikaner van my, van ons, Johan de Vries, in Engeland. So die jouse naam is Alexander Ord, en as jy hem ooit ontmoet, is een gaafste ou. En ek het hom maar nou net gebruik as voorbeeld van hoe etiketering jou die hele verkeerde indruk sal kan laat skep, as jy dit verkeerd doen. Nou op die oomblik is Afrikaners en mense wat Afrikaans praat baie aan die ontvangskant van hierdie mechanisme en aan hierdie verkeerde vooroordele. Jy weet, mense bou vooroordele op deur baie verskillende bronne. Die eerste is media, TV, jy weet wat die type stereotypes word op die TV uitgebeeld, die ander is word of mouth, soos van ander mense. En die ander ene is deur ondervinding. En dit is hoe, hoekom mens altyd versigtig moet wees, hoe jy met ander mense omgaan, want jy kan een indruk skep wat een impact sal hee op al sy verhoudinge met mense van jou kultuurgroep tot in die verre toekomst. Een groot symptome van hierdie etiketering is elke keer as Afrikaners en Afrikaans mens belangshebbendes mobiliseer of begin saamspan om hulle om die taal en die kultuur te beskerm, dan word die etiket laar trek na ons toe gegooi. Nou dit is net 'n etiket wat gebruik word om ons te kritiseer wanneer ons na ons taal en kultuur kyk. Nou dit is nogal snaaks, want twee mense kan hierdie speletjie speel. Ek bedoel, ons kan sê dat affirmative of regstellende aksie, dis maar net 'n ander woord vir rasisme. Ons kan sê dat elke keer as apartheid weer eens gekwoteer word in parlement, dat dit met 'n ander verskoning is vir luiheid of bedrog. En die vraag is nie of ons dit kan doen nie, maar of wil ons hierdie speletjie saam met hulle speel. En ek sal persoonlik wil ek nie betrokke raak in so type ding nie. Ek dink die my uitgangspunt het so geraak. Ek neem dit nou as 'n voldonge feit dat ek vir die volgende paar dekades geëtikeer sal word. Dat mense 'n sekere stereotype sal glo aan die woord Afrikaner. Moet dit vir my dan forceer, of gaan ek omrol en laat hulle my forceer om dan hierdie stereotype self te glo? Gaan ek toelaat dat ander mense se vooroordele afwryf op my en dat ek later self hierdie dinge glo oor my eie gemeenskap? Miskien moet die persoon wat ja sal antwoord op so 'n vraag, 'n bietjie na Kanada toe kom. Miskien moet hy gaan praat met die Franse wat hier so in Kanada is en sien wat 'n vuurige kampvegters hulle is. Die Engelse in Kanada het nog nie 'n manier gekry om hulle te etiketeer en hulle te label so dat hulle nie meer vir hulle eie taal en kultuur kan opstaan nie. As te ware, die Franse hier so is vuurige kampvegters en hulle met woord en daad beskerm hulle taal en kultuur hier so in Kanada. Al is hulle baie klein minderheid in Kanada. En as daar Wallis toe gaan, is dit dieselfde story daar. Dis net hier so in Suid-Afrika wat as jy probeer om iets wat belangrik aan jou is of soos taal en kultuur, as jy dit probeer beskerm of probeer verdedig deur hierop te staan daarvoor, dis net in Suid-Afrika waar die etiket uitgehaal word en sê dat jy is besig om laar te trek. Wel, as ek moet laar trek om my kultuur en taal te beskerm, dan gaan ek dit doen. Jy weet, dit is as jy hierdie konsep vir 'n Fransman hierso moet verduidelik, dan sal jy net lag en sê, well, obviously, natuurlik sal ek laar trek. Dis wat hulle hierso doen ook. En as jy dink die Franse hierso is sterk kampvegters, dan vraag ek myself af, moet ons nie selfs meer as hulle wees nie? Want ten minste hier in Kanada is die regering baie sympathiek teenoor die Franse. Ek bedoel in Quebec, die provinsie, die Franse provinsie van Kanada, word hulle betaal vir elke kind wat hulle kry. So dis hulle het selfs 'n veelheid geld wat hulle na vir moeders gee elke keer as 'n kind gebore word. Daar is werke geskep in staatsdienste vir mense wat jy moet tweetalig wees in Kanada as jy vir die staat wil werk. En nou is hier so selfs hier so in die ander kant van Kanada French immersion skole wat oopgaan, wat basis Engelse mense hulle kinders na Franse skole toe stuur, so dat hulle tweetalig groot kan word, so dat hulle ook goeie werking kan kry in die staatsdiens. So die Franse hier so het 'n baie effektiewe stryd aan die gang, en ons kan baie van hulle leer. So as iemand my wil etiketeer of my groep wil etiketeer, ek sien het basis asof hulle deur 'n lens kyk of 'n filter vir informatie. Mense gebruik hierdie filter om feite wat die teendeel bewys van die etiket wat hulle opgebouw het vir jou of die stereotype in hulle verstand, hulle filtreer het uit en hulle soek net vir enige sweempie van bewys wat miskien die stereotype kan versterk. Dus as ek alter, as iemand dink ek is 'n leenaar, sal hy die 300 voorbeelde van my wat my as ek my woord hou en ek praat die waarheid, sal hy ignoreer en hy wag net vir hy een keer wat ek 'n wit leentjie vertel om dan weer te sê sien ek het gesê dit is hoe hy is. En daar's niks wat jy kan doen omtrent dit. Jy kan nie ander mense se vooroordele binne 'n paar jare verander. As jy kyk na die Duitsers, dit het omtrent tot die jaar 2006 'n wêreldbeker gevat voordat hulle die wêreld op laas kon oortuig dat hulle nie meer nazi's is nie. So ons moet maar gewoon raak aan, hierdie tydperk gaan nogal lang tyd duur. Maar ons kan dit versag. Ek dink ons kan vooroordele oor jare versag. En hier is die konsep wat ek wil gebruik en wat my nou rukkie gevat het om te kan verwoord. Ek noem het die vryheidsbalans. Nou as jy die vryheidsteken maak, doe dit sommer nou as jy kan, en jy sien dis mis nou jou wysvinger en jou middelvinger wat te vee maak, ne? Dit is altyd my snaaks dat vryheid, freedom, ne, in Engels, is een F. So hoekom gebruik hulle dan die V wat ons het? Miskien was die woord vryheid, miskien was die teken meer bedoel vir Afrikaans as vir Engels. Maar dit is nou net een grappigheid in die, on the side. Nou jou wysvinger symboliseer die een deel van die balans en jou middelvinger symboliseer die ander deel van die balans. Die middelvinger is die, ek weet nou of ek kan vloekies in nie, maar die middelvinger is basis die middelvinger en dit staan vir die kampvegter in ons. Dis die harde deel van ons. Dis die deel wat mense ontmoet, want as hulle probeer om ons taal en ons kultuur te onderdruk, dis die deel van ons wat ons vir enself, of wat baie soos die Franse is, en die mense in Wallis, dis die deel wat oor ons dooie lichaam nie sal toelaat, dat ons taal en kultuur onderdruk sal word. Die middelvinger deel. Dan is daar die wysvinger deel, en dit is die teenoorgestelde deel, op 'n manier. Dis die uitreik deel, dit is die deel wat sê, is daar 'n gemeenskap, 'n ander gemeenskap is in Suid-Afrika wat hulp nodig het, as daar armes is en ons weet daar is, en as daar leiding is en as daar smart in Suid-Afrika is, of waar ek al, dan steek ons ons hand op en ons sê, hier is ons sal help. En as Afrikaners geken kan word, as mense wat gemeenskapsbewus is, wat nie net hulle eie belange probeer beskerm en opbou nie, maar ook die van ander, en ander gemeenskappe probeer opbou, dan haal ons helfte van die ammunisie uit van mense wat ons probeer skets in negatieve terme. So om op te som, die vryheidsbalans is gebaseer op die vryheidsteken. Die middelvingerdeel, wat die kampvegterdeel is, en wat hard is. En ek moet stres dat jy kan nie 'n vriendelike kampvegter wees nie. Want al die vriendelike klein tale daar buiten is dooie tale. Al die tale wat besluit dat hulle gaan vriendelik teenoor die groter taal reageer wanneer hulle onderdruk word, hulle bestaan nie meer. Hulle het nie 'n slagrekord nie. dis net Frans en Wallis en 'n paar ander tale wat jy weet, as het moet vuil beklei, dan moet jy maar vuil beklei, maar op die einde van die dag, dis die enigste manier hoe ons gaan oorleef. So dit is die middelvinger deel van ons, die kampvegter deel. En natuurlijk die wysvinger waar ons ons hand opsteek en die uitreik deel van ons openbaar en waar ons een positieve impak het op die gemeenskappe om ons. En hierdie gemeenskap uitreik moet nie uit skuldgevoelens plaasvind nie. Maar uit die feit dat sterk gemeenskappe om ons sal help om ons eie gemeenskap te beskerm. As ons met ander mense help om ons en ons reik uit na hulle, die kans dat die mense ons in 'n positieve lig gaan sien is net soveel meer. Een van die goeie idees wat hiermee strijk is die idee wat ek gelees het in vaste plek vir Afrikaans, die Herman Grimme en Lawrence Schlemmer, waar hulle praat van plattelandse gemeenskapscollege. Ek bedoel, daar is hierdie gulde geleentheid in Boland, in die platteland, waar daar baie Afrikaanse mense is wat op die landelike gebiede werk. En baie van hulle het omtrent geen skoolondervinding nie en skoolopleiding nie. En terselfde tyd is daar die massiewe leemte in Suid-Afrika se bloukrag sektor. En hierdie geleentheid is dis soos 'n guldige geleentheid vir Afrikaans om in te stap en sê ons kan hierdie mense oplei in hulle eie taal en hulle bemagtig om goeie werke te kry in Suid-Afrika. En so dit is een van die idees wat kan werk en daar is baie opvoedkundige maniere hoe ons twee vleie in een klap kan kry deur om te sê kom ons gebruik Afrikaans as 'n bemagtigings krag of dat ons het, jy weet, na rukkie boord almal ons te assosieer met bemagtiging en dan is ons halfpad daar. Dan is daar nog een ander deel wat ons kan aandink, en dis die buitenlanders, daar is die groep mense buiten Suid-Afrika, en is groter as 'n groep, en dis mense wat baie keer meer geld het, meer veiligheid het, maar hulle betaal ook 'n prys, hulle betaal 'n prys deur baie van die tyd minder deel te hê aan die kultuur, minder blootstelling te hê aan die taal, baie keer is hulle nie eers saam met hulle familie en vriende nie. Buitelanders moet leer om meer saam te staan, mekaar te kan help, en vooral in hierdie leemtes in hulle lewe ook te probeer om mekaar te help om hierdie kultuur en taal weer aan die gang te hou. En op 'n ander noot, baie van die probleme is hoekom baie Afrikaners en Afrikaanse mense nie by mekaar wil uitkom is die groepsterapie idee. En dit is dat as daar braaie is, en ek weet, die mense wat nou buiten Suid-Afrika is, nou weet waar ek praat, as daar 'n braai gereël word, 99% van die tyd word dit 'n geleentheid vir groepsterapie, waar mense praat oor hoe sleg dinge nou daar in Suid-Afrika gaan en hoe patetiese regering is en baie keer vat dit selfs 'n rassistiese wending en jy weet, ek verstaan hoekom dit gebeur. Ek weet dat baie van ons het skuldgevoelens dat ons so veilig is en baie mense in Suid-Afrika, jy weet, is lewe in hulle onsekuriteit en onveiligheid en met al die probleme wat daar nou in Suid-Afrika is. Ek weet dat baie mense is ontsteld oor die dinge wat hulle lees oor die internet en as hulle by mekaar uitkom, is dit 'n geleentheid vir hulle om hierdie sake te kan miskien op manier deurwerk met ander Suid-Afrikaners, maar daar is 'n baie beter manier om dit te doen en dit is om vir jou sielkundige te kry, want ons is besig om baie ander mense af te skrik van hierdie braai. Ek bedoel op die einde van die dag, wie wil gaan braai as jy weet dat mense gaan net kla daar? So dit is my voorstel, en dit is om, hou die groepstherapie maar uit die, uit by mekaar komste, kry sielkundige as jy met iemand wil praat. Ek weet, dit klink snaaks, maar jy sal nie glo hoe groot rol, hoe baie dit gebeur, en hoe baie dit buitenlandse Afrikaanse gemeenskap uit mekaar het hou nie. En dan as buitenlanders ook achterkom, dat eindelijk is hulle nie buiten die spel nie, hulle het nog altyd een baie groot rol wat hulle kan speel. Ek bedoel, ons kan ook deel wees van die vryheidsbalans, ons kan ook help dat die kampvechters in Suid-Afrika financieel versterk word, ons het meer geld in die buitenland, ons kan die rol speel, ons kan ook help om die uitreik deel van die vryheidsbalans te kan verweesenlik deur ook te help dat ander gemeenskap in Suid-Afrika bevoordeel word weer en gehelp word. So, hier is die konsepte wat ek vandag wil praat, dit is die eerste keer dat ek nou, ek dink, oor die 40 minuten so potgooi gegaan het met hierdie vrye teels potgooi. Normaalweg sal ek nie so lang praat nie, maar en ek het rarig probeer om so vinnig dier die konsepte te gaan stik on, maar dit is die vinnigste. So, as jy enige kommentaar het, as jy selfs tot so ver geluister het, is ek baie beïndruk met jou, dan laat my weet, ek sal miskien nie die volgende week een potgooi gooi nie, en die begin van juli is daar twee weke wat ek ons nie eers in Campbell River gaan wees nie, so dan sal nie potgooi wees dan nie, maar binnen een week of twee weke sal ek weer op die lig wees, en dan praat ons weer iets anders. So alle sterkte, en los asjeblief kommentaar, so dat ek kan weet of ek snert gepraat het, na jou mening, en of ek enigies gesê het wat soos die waarheid klink. Tot ziens.